สัญญาเกิดก่อนญาณเกิดทีหลังนี่เป็นพุทธพจน์ธรรมฟังเพราะมีการเกิดขึ้นแห่งสัญญาจึงมีการเกิดขึ้นแห่งญาณนี้ก็เป็นพุทธพจน์ธรรมฟังบุคคลจะสามารถรู้สึกได้อย่างนี้ว่าเพราะสัญญานี้เป็นปัจจัยญาณจึงเกิดขึ้นแก่เรานี้ก็เป็นพุทธพจน์ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของสัญญาและญาณเอาไว้คำว่าสัญญาในที่นี้ก็คือหมายถึงความหมายรู้นั่นเองบางทีเราไม่เคยรู้เรื่องใดรู้เรื่องหนึ่งไม่รู้เราก็ทำไม่ได้ถูกไหมแต่พอเราเรียนรู้แต่คำว่าเรียนรู้นี่ก็คือว่าคุณก็ไปเรียนเช่นภาษาเช่นทักษะในการทำศิลปกรรมทักษะในการทำหัตถกรรมหรือว่าทักษะสักอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่การขับรถนี่ก็เป็นทักษะไอตอนไปเรียนแรกๆเนี่ยก็เป็นสัญญาท่านผู้ฟังสัญญาคือความหมายรู้ก็ต้องจำเอาอ๋อมันต้องร้อยเข้าไปอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้นะถ้าทำกับข้าวก็ต้องใส่ซอสผัดอย่างนี้ใช้ไฟอย่างนี้ใช้มีดอย่างนี้อันนี้คือไปเรียนรู้ทั้งนั้นเป็นสัญญาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นช่างทองช่างแกะสลักช่างหม้อช่างอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่เป็นหมอเป็นพยาบาลพวกนี้ก็เป็นทักษะที่คุณไปเรียนมาทางด้านชีววิทยาเป็นยังไงจะต้องใช้เข็มอย่างไรใช้ยาอะไรต้องจำตรงไหนบ้างพวกนี้เป็นสัญญาทั้งสิ้นทางวิศวกรรมสายช่างก็เป็นทักษะเป็นสัญญาทางด้านการบัญชีตัวเลขก็เป็นสัญญาเป็นทักษะพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงทักษะการใช้สัญญาด้วยมือการคำนวณทักษะอื่นๆเป็นสัญญาเป็นการเรียนรู้ทั้งสิ้นคุณต้องเรียนรู้ใหม่ขึ้นมาหมอชีวกที่มีความสามารถในเรื่องของการรักษาคนก็ต้องไปเรียนมาก่อนเรียนมาแล้วเป็นสัญญาแล้วเนี่ยแหละท่านผู้ฟังจึงจะเกิดเป็นญาณคือความรู้ความรู้นี่ไม่ใช่ว่าที่คุณไปเรียนมาแล้วคุณจะเป็นความรู้นะที่คุณไปเรียนมาเนี่ยก็เรียกเป็นการเรียนรู้เฉยๆเป็นความจําเฉยๆเป็นสัญญาเฉยๆแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราท่านผู้ฟังตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์ออกบวชมาแล้วเนี่ยก็ไปเรียนความรู้จากผู้ที่เขามีความรู้ก่อนไปเรียนสัญญาพวกนี้ก่อนกล่าวได้ทั้งญาณวาทและเถรวาทแต่คำว่าญาณวาทและเถรวาทเนี่ยก็คือสามารถอธิบายได้ด้วยสามารถรู้ได้ด้วยแต่คำว่าเถรวาทก็คือท่านว่ามายังไงฉันก็ว่าตามไปอย่างนั้นจำได้ทั้งบททั้งปัญญาชนะกล่าวได้บอกได้ว่ารายละเอียดเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกที่จำตัวบทได้อย่างเงี้ยคือคุณกล่าวในเถรวาทได้แต่ในญาณวาทคือความรู้เข้าไปในใจจริงๆเนี่ยเกิดเป็นญาณขึ้นเนี่ยอันนี้ทำได้ไหมแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าของเราเป็นโพธิสัตว์ท่านทำได้ไม่ใช่แค่จำได้เฉยๆไม่ใช่แค่รู้ในตัวหนังสือเฉยๆอ่านหนังสือมาจำได้รู้แต่ว่าในใจเนี่ยก็แคล่วคล่องเกิดเป็นญาณขึ้นคำถามตรงนี้ท่านผู้ฟังก็คือว่าพอเรามีสัญญาเรามีความหมายรู้เราไปเรียนความรู้สักอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นไล่มาตั้งแต่ความรู้ในทางที่จะทำมาหากินเลยนะเช่นว่าเป็นช่างเป็นทางการแพทย์การหมอเป็นในทางการคำนวณตัวเลขต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของปศุสัตว์หรือเกษตรกรรมก็ตามยังมีหมวดหนึ่งคือเรื่องของเป็นข้าราชการทหารหรือพลเรือนเรื่องการปกครองมีทั้งหมด5หมวดเนี่ยในการที่จะทำมาหากินเรียนมาแล้วรู้มาแล้วเป็นสัญญาละหรือในทางที่จะหลุดพ้นคุณก็เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องของมรรคแปดมรรคแปดนี่เป็นสัญญาแน่นอนนะท่านผู้ฟังคือถ้าเราไม่รู้เรื่องศีลคุณไปเรียนเรื่องศีลอ๋อศีลเป็นยังไงอ๋อศีลเป็นความมีปกติในด้านไหนอ๋อห้าด้านนี้ก็เป็นความรู้เป็นสัญญาเกิดขึ้นเข้าไปหาพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่เขา มีความรู้ในด้านธรรมะจะเป็นคารวาสก็ตามเป็นพระสงฆ์ก็ตามไปเรียนรู้จากเขามาตรงนี้เป็นสัญญาของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องศีลเรื่องสมาธิแต่สมาธินี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดเจนว่าเป็นฌานสมาธิเรียนมารู้มาจะเป็นคารวาสก็ตามเป็นพระสงฆ์ก็ตามสมาธินี้ก็เป็นสัญญาทั้งหมดแต่ไม่ใช่แค่เรื่องของสมาธิยังรวมถึงเรื่องปัญญาด้วยปัญญาก็เป็นสัญญาเหมือนกันเนี่ยปัญญาในที่นี้หมายถึงว่าคุณไปอ่านมาเรียนมารู้มาเนี่ยก็ได้ชื่อของปัญญาใช่ไหมปัญญาญาณปัญญาเห็นตามที่เป็นจริงเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหรือว่าอิทธิวิธีอนุสาสนีปาฏิหาริย์พวกนี้เป็นสัญญาคำว่าสัญญาในที่นี้นะหมายถึงที่คุณไปเรียนมารู้มาเราจะทำสัญญาคือความหมายรู้ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินใน5หมวดเรื่องของการที่จะให้ถึงความหลุดพ้นเนี่ยอีก1หมวดเรื่องของมรรค8เนี่ยเราจะทำยังไงให้สัญญาเหล่านี้เกิดเป็นญาณขึ้นท่านผู้ฟังเราจะทำอย่างไรเราดูตัวอย่างท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าเคยยกขึ้นเอาไว้ยกตัวอย่างเอาไว้เปรียบเทียบกับราชกุมารองค์หนึ่งราชกุมารองค์นี้เขามีความเชี่ยวชาญในทักษะเรื่องของการใช้รถเป็นอย่างมากคือเชี่ยวชาญการรบด้วยกองพลรถในราชรถเนี่ยเขาก็จะเทียมม้าเอาม้ามาเทียมรถใช่ไหมแล้วก็ขับรถไปในรถนี่ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการรบเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการรบด้วยกองพลรถอย่างมากมีทักษะในเรื่องนี้สูงจะเป็นส่วนประกอบต่างๆของรถไม่ว่าจะเป็นเพลาเป็นกงเป็นดุมอะไรต่างๆเนี่ยเขาเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญมากเชี่ยวชาญมีทักษะตรงนี้พระพุทธเจ้าถามราชกุมารองค์นี้ท่านบังบอกว่าเอ๊ะคนที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของรถต่างๆเนี่ยเวลามีคนมาถามว่าเอ๊ะรถตรงนี้ชื่ออะไรเรียกอะไรเนี่ยหรือว่าถ้ามันเสียเราจะซ่อมยังไงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวรถอย่างเดียวยังรวมถึงเรื่องของทักษะการขับรถการใช้รถนะถ้าเปรียบเทียบกับสมัยปัจจุบันนะท่านผู้ฟังเขาก็เรียกว่าเป็นนักเลงรถมีความรู้ในเรื่องกลไกทั้งระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบไฟฟ้าระบบส่งกำลังระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบระบายความร้อนโอ้ยจิปาถะท่านผู้ฟังรถยนต์เนี่ยมันเยอะแยะมากแต่ว่าคนที่เขามีความชำนาญเป็นนักเลงรถเนี่ยเวลามีคนมาถามว่าเอ๊รถเป็นอะไรหรือว่าส่วนประกอบของรถตรงนี้เรียกว่าอะไรก็คือไม่ใช่แค่ดูภายนอกนะนี่ประตูรถนี่กุญแจรถนี่ที่ล็อกรถโอ้ยนี่มันธรรมดาท่านผู้ฟังแต่ถ้าคุณเปิดฝากระโปรงขึ้นเอาตัวถังออกเนี่ยโอ้ยอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดมีส่วนประกอบเป็นหมื่นๆชิ้นในรถเนี่ยถามว่าคนที่เป็นนักเลงรถเวลาที่เขารู้เรื่องรถหมดทุกอย่างเนี่ยนะเป็นช่างจริงๆเลยเป็นนักเลงรถตัวยงเลยเนี่ยเวลามีคนมาถามเรื่องรถว่าส่วนนี้ชื่ออะไรทำงานยังไงเขาไม่จำเป็นจะต้องเตรียมคำตอบของคำถามนั้นเอาไว้ก่อนเขามีความรู้ความชำนาญในทุกด้านตอนนั้นก็ถึงจะเรียกว่าเป็นนักเลงรถจริงๆพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบกับตัวพระองค์ว่าตัวพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องธรรมะอย่างมากชื่อว่าเป็นธรรมราชามีความชำนาญในเรื่องธรรมะอย่างมากเวลามีใครมาถามธรรมะข้อไหนอะไรอะไรก็แล้วแต่นี่ไม่จำเป็นต้องเตรียมไว้ก่อนว่าจะต้องถ้าเขาถามมาอย่างนี้จะต้องตอบอย่างนี้เขาถามแง่มุมนั้นเราจะต้องตอบแง่มุมนี้และแยกแยะแจกแจงมาเป็นกี่นัยยะนัยยะไม่ได้ต้องเตรียมไว้ก่อนมาฟังความแจ่มแจ้งนี่มันเกิดขึ้นนะขณะนั้นทันทีท่านผู้ฟังฟังคำนี้ให้ดีนะความแจ่มแจ้งจะเกิดขึ้นณขณะนั้นทันทีความแจ่มแจ้งนี้คืออะไรอย่างคนที่เป็นนักเลงรถเนี่ยเขารู้เรื่องรถหมดทุกอย่างนี่เวลามีฟังอาการอะไรใครเขาพูดมาใช่ไหมรถฉันเป็นอย่างนี้มันมีเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักอยู่ตรงนี้เวลาเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเนี่ยความจำแจ้งจะเกิดขึ้นกับ นักเลงรถคนนี้ทันทีอ๋อมันต้องเป็นที่ลูกปืนแต่ลูกปืนล้อมีปัญหาแล้วคุณแต่หรือเป็นที่ระบบเบรกระบบเบรกนี่ใช้มานานหรือยังอ๋อใช้มานานแล้วประมาณเท่านี้อ๋อถึงเวลาเปลี่ยนได้แล้วเขาจะรู้ทันทีความแจ่มแจ้งเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเขาทันทีความแจ่มแจ้งตรงนี้คือญาณนะผู้ฟังอย่างคนที่เขาเป็นช่างไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นนะคนนี้ก็เป็นช่างไฟฟ้านี่เวลาที่ไฟตกอย่างนี้เป็นต้นไฟทำไมบู๊บบู๊บดับอย่างนี้เนี่ยเวลาที่ไฟตกหรือว่ามีเหตุการณ์ไฟฟ้าช็อตอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าคนที่เขาเป็นช่างไฟฟ้าเขาสามารถที่จะมีความแจ่มแจ้งขึ้นเลยท่านผู้ฟังว่าอ๋อนี่มันตกเพราะว่าไฟไม่พอเวลาเปิดแอร์ทีไรสักพักหนึ่งไฟก็ตกอันนี้แสดงว่าไฟมาไม่พอความแจ่มแจ้งจะเกิดขึ้นกับเขาทันทีเลยว่าเอ๊ะจะต้องเปลี่ยนหม้อแปลงไหมหรือว่าสายมันเล็กไปแล้วเวลาเปลี่ยนนี่ต้องใช้เวลาเท่าไหร่จะต้องดับไฟไหมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างทำเวลากี่วันใช้งบประมาณเท่าไหร่ความแจ่มแจ้งจะเกิดขึ้นกับเขาทันทีถ้าเขาเป็นช่างไฟฟ้าที่เก่งนะที่มีทักษะสูงหรือว่าคนที่มาสายช่างโยธาเป็นพวกเกี่ยวกับการก่อสร้างการปรับปรุงพัฒนาอาคารบ้านเรือนอย่างนี้ถ้าเคยเห็นน้ำรั่วมาจากข้างบนเนี่ยมีน้ำรั่วมาจากชั้น2หรือชั้น3นะมีน้ำรั่วอย่างนี้หยดติ๊งติ๊งอย่างนี้ณตำแหน่งนี้คนนี้ก็เป็นพวกช่างโยธาเนี่ยเขาจะรู้ทันทีตามฟังเขาจะรู้เลยว่าอ๋อจะต้องซ่อมยังไงต้องเคาะตรงไหนต้องย้ายออกหรือไม่ใช้งบประมาณเท่าไหร่ใช้วัสดุอะไรทำนานไหมความแจ่มแจ้งตรงนี้จะเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นถ้าเผื่อว่าบุคคลนั้นเนี่ยก็มีความชำนาญในเรื่องนั้นๆจริงๆหรือว่าในเครื่องจักรอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนมีความชำนาญในเรื่องของรถไถเครื่องจักรประเภทนี้นะเขาก็จะสามารถบอกได้ทันทีละไม่ใช่แค่เรื่องของรถยนต์นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเครื่องจักรอุปกรณ์หรือว่าชาวนาทำนาพอเขาเห็นฝนอย่างนี้ตกเขารู้แล้วว่าโอ้จะต้องไปพรวนดินแล้วปลูกพืชได้แล้วหรือว่าจะต้องทำอย่างไรเปิดน้ำอย่างไรปิดน้ำอย่างไรความแจ่มแจ้งที่เกิดจากความชำนาญของเขาตรงนี้จะเกิดขึ้นทันทีจะรู้ทันทีว่าต้องทำอะไรต้องแก้ไขยังไงต้องทำอะไรต่อไปใช้เวลานานเท่าไหร่ใช้คนมากหรือไม่การงานประเภทนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยเขาจะมีความแจ่มแจ้งมีความชัดเจนตรงนี้เขาเรียกว่าญาณธรรมวังญาณญาณคือความรู้ไม่ใช่แค่จำได้ในสมองนะนั่นคือสัญญานะสัญญาเกิดก่อนธรรมวังญาณเกิดทีหลังเช่นเดียวกันเวลาที่เราเจอผัสสะเจอผัสสะได้มากระทบตุ้มเนี่ยคนที่เขามีความรู้ความชำนาญความรู้ความชำนาญในจิตของเขาความรู้ความชำนาญในจิตเวลามีสิ่งใดมากระทบปุ๊บเนี่ยมันจะมีความรู้แจ่มแจ้งเกิดขึ้นท่านผู้ฟังว่าโอ้นี่มันไม่เที่ยงมันไม่ยั่งยืนมันเป็นสิ่งที่วางอะไรไม่ได้เป็นผัสสะเป็นเวทนาเป็นสัญญาที่มากระทบคำถามคือตรงนี้ท่านผู้ฟังนี่ถามรอบที่3แล้วนะว่าเอ๊ะแล้วสัญญาที่ว่าเกิดก่อนแล้วญาณเกิดทีหลังเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากเจ้าสัญญาเป็นญาณเนี่ยได้อย่างไรคนที่เขามีความสามารถทางด้านการช่างอย่างที่ว่าไปเป็นนักเลงรถบ้างเป็นช่างไฟฟ้าบ้างเป็นช่างโยธาบ้างเนี่ยเอ๊ะเจ้าความสามารถพวกนี้เขาเอามาจากไหนเขาทำได้อย่างไรถึงเกิดความแจ่มแจ้งเป็นญาณตรงนี้ขึ้นได้หรือว่าคนที่เขาแกะสลักได้เป็นช่างหัตถกรรมนะเขาแกะสลักอะไรที่มันอุ้ยเล็กๆเนี่ยเขาก็ทำได้นะจากสารขึ้นมาดูมีความสวยงามทอผ้าออกมานี่เนื้อละเอียดนะเป็นของดีหรือว่าช่างทองเนี่ยเขาหลอมทองคำออกมาตีขึ้นเป็นเนื้ออะไรต่างๆทำเป็นธรรมรงค์เป็นแหวนเป็นสร้อยคอเป็นมงกุฎโอ้ยเขามีทักษะสูงดังคนที่เป็นช่างอัญมณีทำสิ่งต่างๆได้หมอนะเห็นอาการคนไข้อย่างนี้แหมแจ่มแจ้งเลยไอแบบนี้เจ็บตรงนี้ออกคุณเป็นเกี่ยวกับตับนะปวดตรงนั้นออกคุณเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทหรือพ่อค้าเนี่ยเห็นหุ้นตัวนี้ดูรู้เลยว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงมันขึ้นเพราะว่าตลาดปั่นหรือขึ้นจริงมันลงนี่เพราะใครทำจะขายเท่าไหร่จะซื้อเท่าไหร่หรือพ่อค้าที่เขาดูเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้วเนี่ย ขารู้แล้วว่าอ๋อจะต้องทำการตลาดแบบนี้แต่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ต้องใช้กลยุทธ์นี้ต้องขายอย่างนี้อันนี้ขายไม่ได้เปลี่ยนแบบขึ้นมาเนี่ยหรือว่าคนที่ฉลาดในเรื่องของการปกครองเป็นบุคคลราชการทหารก็ตามพลเรือนก็ตามเนี่ยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เราควรจะปกครองอย่างไรคนนี้ควรจะขึ้นหรือคนนี้ควรจะลงคนนี้ควรจะแป๊กหรือคนนี้ควรจะให้เลื่อนตำแหน่งไอ้ความสามารถพวกนี้เกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าการทำบ่อยๆการทำมากๆคือเรียกว่าเป็นการทำบริกรรมนั่นเองบริกรรมะคือการทำให้มันรอบทำให้มันบ่อยๆทำให้มันมากมากเช้าหน้าดูการทำการเกษตรอยู่บ่อยๆเนี่ยพรวนดินบ่อยๆเปิดน้ำเข้าเปิดน้ำออกหว่านพืชทำบ่อยๆอยู่เนี่ยเขาจะมีความชำนาญเขาจะมีความฉลาดเป็นญาณเกิดขึ้นจากสัญญาที่เขาเรียนรู้มาช่างทองช่างอัญมณีช่างแกะสลักไอตอนแรกมันก็ไม่เป็นหรอกก็ต้องมีครูสอนมีอาจารย์สอนนะบอกว่าแกะตรงนี้ใช้มีดอย่างนี้ใช้อุปกรณ์นี้อย่างนี้ก็ลองทำดูในครั้งแรกอาจจะทำผิดๆถูกๆหรือบางคนอาจจะมีเขาเรียกว่ามีพรสวรรค์นี่พรสวรรค์นะแล้วก็ทำได้ดีแต่พรสวรรค์เนี่ยทำหวังถ้ามันไม่ได้ทำบ่อยๆมันก็ไม่สามารถพัฒนาให้เป็นญาณได้แต่คือบางคนอาจจะมีการฝึกพัฒนาตรงนี้สั้นยาวไม่เท่ากันถ้าคนที่เขาใช้เวลาน้อยกว่าเราก็จะบอกเออคนนี้มีพรสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าขายตัวเลขทางด้านเกี่ยวกับการหมอการแพทย์หรือว่าการช่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขาใช้เวลาฝึกตรงนี้น้อยแต่พวกนี้คือมีความสามารถอยู่ละมีทักษะอยู่ละเราเคยฝึกมาเราเคยทํามาในที่บอกว่าพรสวรรค์เนี่ยเหมือนกับคนอื่นประทานให้จริงๆมันก็คือทักษะที่เราเคยมีมาฝึกมาทํามาแต่คนที่เขาเก่งเรื่องภาษาอย่างเงี้ยอยู่ๆมันก็แจ่มแจ้งขึ้นมามันเป็นเรื่องของกรรมไงท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของกรรมคือเรื่องของการกระทําที่เราได้เคยมีการกระทํามาพอมาจับมาทํามาดูมันมีความแจ่มแจ้งขึ้นมาทําได้ขึ้นมาที่เขาทําได้เนี่ยเพราะอะไรแต่อย่างคนที่เราบอกว่ามีพรสวรรค์ใช้เวลาฝึกนิดเดียวก็ทําได้ไม่ว่าจะเรื่องภาษาการหมอตัวเลขเกษตรปศุสัตว์หรือการปกครองอะไรก็ตามนะเห็นแล้วมีความแจ่มแจ้งขึ้นมาเลยเนี่ยเขาทําได้ด้วยระยะเวลาอันสั้นเนี่ยเรื่องกรรมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ถึงแม้จะมีกรรมหรือไม่มีกรรมอะที่คุณเคยทำมานะในการที่จะทำให้คุณมีทักษะนี้มันต้องมีการใส่ใจท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าบอกว่าคนที่เขาเคยฝึกมาก็ตามเอ้าชาติก่อนพบก่อนอะไรก็ไม่รู้เคยทำมามีทักษะทางด้านนี้แต่ถ้าไม่เอาใจใส่เอาใจไปใส่เรื่องอื่นขี้เกียจขี้คร้านไม่มีศรัทธาเนี่ยจึงไม่เอาใจใส่แล้วก็ป่วยออดๆแอดๆต่อให้มีพรสวรรค์ขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่รุ่งขึ้นมามันก็แปลกทำไม่ได้สิ่งที่สำคัญก็คือณบัดนี้เราเอาใจใส่หรือไม่ถ้าเรามีการเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาไม่รู้เรื่องรถเขาเอาใจมาใส่รถเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้เขาก็เป็นนักเลงรถเป็นผู้ฉลาดในชิ้นส่วนต่างๆของรถได้คนที่เป็นช่างแกะสลักช่างหม้อช่างอัญมณีชาวนาชาวเรือชาวสวนเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นเกษตรกรเป็นพวกทำการค้าขายอะไรก็แล้วแต่เขาต้องเอาใจมาใส่ตรงนี้เอาใจมาใส่ตรงสิ่งที่เขาฝึกทำนี่แหละเอาใจมาใส่ตรงสัญญานี่แหละเอาใจมาใส่ให้ดีทำอยู่บ่อยๆทำจนเป็นบริกรรมคือทำรอบดีแล้วมีทักษะที่ดีฝึกมาทำมาเนี่ยความชำนาญความสามารถความชำนาญความสามารถจึงเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นๆเป็นญาณเกิดขึ้นแวบเดียวมองปุ๊บเดียวมันรู้ถึงว่าจะไปตลอดรอดฟังยังไงเลยเพราะว่าการทำบ่อยๆการเอาใจมาใส่การที่เรามีอิทธิบาท4การที่เรามีความเพียรการที่เรามีศรัทธาคือความมั่นใจเนี่ยว่าไอ้ทักษะนี้เราชอบเราดูเราสนใจเอาใจมาใส่สนใจดูตรงนี้มันประกอบกันหมดทั้งฝั่งธรรมะตรงนี้ในข้าพเจ้ายกตัวอย่างในเรื่องของการทำมาหากินนะเรื่องทักษะในการที่เราต้องใช้ในการดำเนินชีวิตก็ทำไปเรื่องของการที่จะเหนือจากโลกก็เหมือนกันท่านบวังการเหนือโลกตรงนี้คือเหนือจากการควบคุมของโลกโลกมันจะขึ้นโลกมันจะลง โลกมันจะร้อนโลกมันจะเย็นโลกมันจะเบี้ยวจะบูดคนชั่วมากกว่าคนดีคนดีน้อยกว่าคนชั่วหรือไงก็แล้วแต่เนี่ยมันไปทางไหนเราจะเหนือจากโลกได้นั่นเราจะเหนือจากการควบคุมของโลกไม่ได้เป็นสุขไปตามโลกไม่ได้เป็นทุกข์ไปตามโลกความสามารถตรงนี้ความสามารถตรงนี้ของจิตของพวกเราทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้อย่างไรญาณตรงเนี้ยจะเกิดได้อย่างไรก็ต้องมีสัญญาสัญญาในอะไรสัญญาคือความหมายรู้ในเรื่องอะไรท่านผู้ฟังในเรื่องที่เป็นธรรมะนั่นเองในเรื่องของมรรค8นั่นเองมรรค8ไล่มาตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญา3อย่างนี้นะคือมรรค8นะพูดย่อๆพูดยาวๆก็จะต้องไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจากัมมันตะอาชีวะวายามะสติสมาธิพวกนี้เป็นอริยมรรคมีองค์8เอามาทำท่านผู้ฟังเอามาทำเอามาทรงไว้ในใจท่านผู้ฟังเอามาทรงไว้ในใจเอามาทำให้มากๆคิดพูดทำไปในทางที่จะเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเราคิดเราพูดเราทำเนี่ยเราทำไปในงานของเราก็ได้ทำไปในขณะที่คุณเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลทำไปในขณะที่คุณทำการเกษตรหรือทำปศุสัตว์ทำไปในขณะที่คุณทำการค้าขายเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขดูสต็อกทำบัญชีทำไปในขณะที่คุณเป็นข้าราชการปกครองก็ตามพลเรือนก็ตามทำไปในขณะที่คุณมีความเป็นช่างโยธาช่างไฟฟ้าเป็นนักเลงรถเป็นชาวเรือเป็นช่างแกะสลักอัญมณีทำไปได้หมดท่านผู้ฟังเพราะไม่ว่าอาชีพอะไรของเราก็ตามแต่มันก็ต้องมีการคิดมีการพูดมีการทำการคิดก็อย่าให้เป็นไปในทางกามที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นคิดพยาบาทคนอื่นอย่าให้เป็นอย่างนั้นคิดไปในเรื่องการงานคิดไปในเรื่องบัญชีอาชีพอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยกรรมทำไปทำไปอาจจะมีบ๊อบแวบๆเราก็ฝึกเราก็ทำว่าอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นตั้งสติไว้ให้ดีหรือการพูดก็อย่าพูดทิ่มแทงกันอย่าไปเมาคนนั้นคนนี้ว่าคนนี้เขาไปเป็นกิ๊กกับคนนั้นโอ้ยอย่าไปพูดเลยพูดแล้วเราก็ปากเหม็นเราก็อย่าพูดสิ่งนั้นเขาพูดมาเราก็ให้เข้าหูนี้แล้วเอาไปอีกหูหนึ่งอย่าไปเก็บไปพูดต่อเขาพูดอะไรมาเราก็ไม่กินร่วมกันเราก็ไม่ดื่มร่วมกันเขาพูดไม่ดีมาจะด่าเราว่าเราหรือเอาเรื่องคนนั้นคนนี้มาเมาเราไม่ต่อคำมันก็จบก็เป็นสัมมาวาจาเกิดขึ้นเขาชวนไปทำอะไรที่มันจะดีจะงามแต่ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามอันนี้เราก็ไปอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำทางกายที่มันจะไม่ดีแต่ชวนไปโกงคนอื่นซึ่งหน้าชวนไปดื่มน้ำเมาชวนไปเล่นการพนันชวนไปเที่ยวราตรีแต่ถ้าเราจะเอาออกจากการงานของเราได้การงานของเราอาชีพของเราก็จะมีความบริสุทธิ์ขึ้นสติตรงนี้จึงต้องตั้งไว้เพื่อนดีตรงนี้เราจึงต้องคบไว้ถ้ามีเพื่อนชั่วเราก็อย่าไปคบมันเพราะนั่นจะทำให้เกิดความประมาทความประมาทกับสติเนี่ยมันตรงข้ามกันนะบุฟังเราจะตั้งสติขึ้นได้เราก็อย่าไปทำอะไรที่มันจะประมาทการเล่นการพนันการดื่มน้ำเมาการคบเพื่อนชั่วพวกนี้จะเป็นไปเพื่อความประมาทเราจะตั้งสติขึ้นได้เราก็เอาความประมาทพวกนี้ออกไปจากชีวิตของเราเราจะทำบริกรรมในงานนั้นๆเป็นสัญญาที่ทำให้เกิดญาณได้ทำบริกรรมเนี่ยท่านผู้ฟังยกตัวอย่างช่างปั้นหม้ออย่างเงี้ยเขาจะเอาดินมานวดเนี่ยเขาเจอเศษผงฝุ่นหรือว่าก้อนกรวดอะไรในดินเนี่ยเขาต้องหยิบออกเขาจะเอาไว้ไม่ได้ไม่งั้นดินนี้มันจะเวลาปั้นหม้อขึ้นมาแล้วหม้อมันจะแตกมันจะไม่งามมันจะมีส่วนประกอบที่เป็นเศษอยู่จิตใจของเราในทางที่จะไปสู่ความเหนือโลกเหนือจากความควบคุมของโลกเนี่ยเราจะเอาเศษไอ้ความไม่ดีพวกนี้ไปไม่ได้มันจะไม่เข้ากันงานมันจะไม่สำเร็จประโยชน์เราจะต้องเอาสิ่งที่เป็นความประมาทออกไปเอาเพื่อนชั่วออกไปเอาการพนันออกไปเอาสุราออกไปจากชีวิตของเราเราคิดว่าเรายังจะยังกินดื่มแล้วอยู่ในโลกคิดว่าจะมีความสุขมันเหมือนกับช่างปั้นหม้อที่คิดว่าจะเก็บเศษฟางเก็บก้อนกรวดเอาไว้ในดินที่ตัวเองนวดอยู่เนี่ยเพื่อที่จะให้หม้อมันออกมาดีหรือว่าช่างทองที่เขาคิดว่าเขาจะเก็บไอ้เจ้าสนิมต่างๆที่อยู่ในทองที่ทำให้ทองมันเนื้อร่วนมีสีไม่สวยเอาไว้เนี่ยแล้วจะทำแหวนออกมาจะนำมงกุฎออกมาให้ดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้มันต้องเอาสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นศัตรูเป็นข้าศึกจากการที่จะทำงานให้มันดีให้มันเนียบเนี่ยต้องเอาค่าศึกพวกนี้ออกไป ในเวลาที่เราทํางานอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าเราก็แบบไปเล่นเว็บไซต์อะไรที่มันบ้าบอนะหรือคุยกับเพื่อนชั่วเสียเวลาไปงานการไม่ยอมทําคุยคนนั้นเมาคนนี้นะแล้วก็เดินออดออดแอดแอดไม่ขยันทํางานเนี่ยคุณไม่เจริญแน่นอนมันจะทําให้เกิดญาณคือความรู้ไม่ได้ประสิทธิภาพการทํางานลดลงการงานก็ไม่ก้าวหน้าเราจะหวังความที่จะให้เกิดญาณความชํานาญในทักษะการงานของเราเนี่ยมันไม่ได้เลยมันไม่ได้มันเป็นข้าศึกของกันและกันเราข้าศึกพวกนี้ออกไปเวลาที่เราจะทําสิ่งที่เป็นสัญญาให้กลายเป็นญาณได้เนี่ยทําบริกรรมใช่ไหมในทางทักษะทางด้านการประกอบอาชีพต่างๆในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านใช้คําว่าการภาวนาการภาวนานี่ไม่ใช่ว่าขอร้องอ้อนวอนโอ้ขอให้ลูกสําเร็จขอให้ลูกได้สมาธิอันนั้นมันไม่ใช่การภาวนาอันนั้นก็เรียกว่าการอ้อนวอนแต่การภาวนาที่พระพุทธเจ้าหมายถึงท่านใช้คําว่าภาวิตานั่นคือภาษาบาลีว่าภาวิตาก็มาจากคําว่าภาวนานั่นแหละซึ่งหมายถึงการพัฒนาการพัฒนาก็คือการทําให้มากๆนั่นเองการทําให้บ่อยๆนั่นเองการทําให้เจริญนั่นเองการทําซ้ําทําย้ําให้อยู่บ่อยๆถ้าในเรื่องของศีลนั้นพอเราทําเป็นปกติแล้วเนี่ยมันง่ายมากท่านผู้ฟังทําจนเป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันง่ายมากถ้าจะไปฆ่าสัตว์หรือจะไปพูดโกหกมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้หรือในเรื่องของจิตเราฝึกที่จะตั้งสติขึ้นเนี่ยบางคนตั้งสติเอาไว้กับลมหายใจเอาก็รู้ลมหายใจอยู่ตลอดเวลาจะพูดจะทําอะไรรู้ลมหมดบางคนฝึกในการที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยใช้คําว่าพุทโธตั้งสติไว้ตรงนี้พุทโธพุทโธไม่ลืมหลงอย่างเงี้ยมีสติเอาไว้เนี่ยสติมันก็ตั้งอยู่ตลอดเกิดเป็นสมาธิขึ้นอยู่ตลอดไม่เผลอไม่หลงไม่ลืมอันนี้ก็เป็นทักษะที่คุณฝึกเอาทําเอาภาวนาเอาทําให้เจริญเอาทําซ้ําๆทําย้ําๆบางทีมันไม่ได้ทําทีเดียวแล้วมันจะได้แหมบางคนคิดว่าจะไม่เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมปีละครั้งแหมฉันน่าจะได้ขั้นใดขั้นหนึ่งน่ะมันก็อาจจะได้หรือมันอาจจะไม่ได้นะฟังอยู่ที่ว่าเราทําบ่อยขนาดไหนถ้าบอกว่าคิดว่าจะไปทําเฉพาะที่วัดเอานี่คุณยังคิดไม่รอบคอบนั่นเพราะว่าเราทําที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ตามที่เรามีจิตเนี่ยนะเราสามารถที่จะตั้งสติตั้งความเพียรตั้งศรัทธาตั้งการกระทําการเอาใจใส่ไว้ได้เอาใจใส่อยู่กับงานที่เราทําคุณทําอาชีพอะไรคุณเอาใจใส่อยู่ตรงนั้นคุณทําอาชีพอะไรคุณอย่าไปพูดชั่วพูดนินทาคนอื่นในที่ตรงนั้นคุณทําอาชีพอะไรคุณอย่าไปทําการกระทําทางกายที่มันจะผิดศีลนะที่ตรงนั้นมันปฏิบัติธรรมได้ทันทีนะหวังแล้วก็ทําให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทําให้เป็นบริกรรมทําให้มันเจริญพัฒนาให้มันโดยรอบให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยท่านผู้ฟังเวลามันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกเป็นอาชีวะนะคือในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยมีธรรมะอยู่ในนั้นอยู่ตลอดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชีวิตของเราไม่ใช่ด้านมาวัดก็อันหนึ่งนะไปเย้ยวๆก็อีกอันหนึ่งมันไม่ใช่แต่ให้ในชีวิตของเราในทุกๆด้านจะเกี่ยวข้องกับหัวหน้าลูกน้องเพื่อนคู่ค้าจะเกี่ยวข้องกับลูกภรรยาสามีพ่อแม่หรือว่าเพื่อนต่างๆก็ตามเกี่ยวข้องในทั้งหมดเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกๆด้านเลยเหมือนเวลาเขาเจริญในเพศเขาจะต้องแต่งเหลี่ยมปรับมุมให้มันเงาทุกๆด้านไม่ใช่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งการกระทําของช่างเจริญในที่เขาทําโดยรอบทําโดยละเอียดรอบคอบคือการทำบริกรรมของเขาเราทำชีวิตของเราให้เป็นบริกรรมทำชีวิตของเราให้มีภาวนามีภาวิตาโดยให้มีมรรคแปดอยู่ในทุกๆด้านของชีวิตของเราทำอย่างนี้นะผู้ฟังการทำสัญญาคือความหมายรู้ทักษะในด้านต่างๆนั้นให้เกิดเป็นญาณได้ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเราทำบริกรรมตรงนี้ทำบริกรรมจนกระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเป็นเนื้อเดียวกันแล้วญาณคือความรู้จะเกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังญาณคือความรู้จะเกิดขึ้นชัดกับเราเลยว่าแหมทุกขอริยสัจมันเป็นอย่างนี้ญาณคือความรู้จะเกิดขึ้นกับเราเลยท่านผู้ฟังว่าไอ้เจ้าตัณหาเนี่ยมันจะต้องละจริงๆมันจะเก็บไว้ไม่ได้ญาณคือความรู้จะเกิดขึ้นกับเราเลยว่าไอ้ความไม่มีตัณหาเนี่ยคือนิโรธเนี่ยความหมดสิ้นไปแห่งตัณหาเนี่ยควรจะต้องทําให้แจ้งจริงๆญาณคือความรู้จะเกิดขึ้นกับเราเลยท่านผู้ฟังว่าแหม ไอ้เจ้ามรรค8นี่นะมันต้องทําให้เจริญจริงๆญาณคือความรู้จะเกิดขึ้นกับเราเลยว่าแหมไอ้ความรู้ของเราเนี่ยมีมรรค8นี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยมามันไม่ต่างกันทั้งฝั่งกับทักษะใดทักษะหนึ่งของนักเลงรถของช่างหม้อของช่างแกะสลักช่างทองช่างอัญมณีเป็นชาวนาเป็นพ่อค้าเป็นนักบัญชีเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นข้าราชการทหารหรือพลเรือนอย่างใดอย่างหนึ่งเขามีความรู้มีความชำนาญมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกได้อย่างนี้เลยว่าไอ้ทักษะความสามารถของเราตรงเนี้ยมันมีเหตุมีปัจจัยมาและเหตุปัจจัยที่มีมานั้นคือการที่เราฝึกฝนมานั่นเองคือการที่เราทํามานั่นเองการที่เรามีศรัทธาเอาใจใส่ฝึกฝนมาทํามามีเหตุมีปัจจัยจึงเกิดญาณขึ้นวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร